Balas Perdidas, un programa de acción directa contrainformativa. Balas Perdidas, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdidas, al final la punteria. Bona tarda a tots i a totes. Sí, és dimecres i teniu la grata sorpresa de que estem en directe a Bales Perdudes, de nou a Ràdio Bala, en una tarda d'agost. Com sempre, ens acompanyen els nostres col·laboradors i tertulians, el senyor Siam, bona tarda. Molt bona tarda, senyor Fosc. Molt content aquí d'estar con tots vosaltres i con nuestro único oyente, que por eso salimos hoy miércoles a esta hora. Saludos a nuestro único oyente. Aquí estamos. Senyor Negre, bona tarda també amb nosaltres. Hola, bona tarda a tothom, com estem? Aquí amb Bales Perdudes. No fa tant temps que hem deixat de fer el programa, però ens vam trobar amb la sorpreseta de l'altre dia de que havíem fet un programa i es va borrar una miqueta. Aquells oients afortunats que ens van poder sentir, pues, podrien, i si algú ens va gravar, ens el podria enviar. No lo podría pasar porque nosotros aquí no lo pudimos encontrar luego. Problemas técnicos, pero bueno, más pasión, menos técnica, sí. ¿No? Lo mismo siempre. O si no, es podria esperar una vintena d'anys, que jo crec que els programes de Bales Perdudes es vendran a un preu elevadíssim, i al ser un programa inèdit, jo crec que la persona podrà treure una pasta. Un pastón así como para cruzar el charco y irse a dar la vuelta al mundo. I res, pues deixarem de dir tonteries i seguirem amb les presentacions. Tenim el senyor Rosa també, bona tarda. Hola, bona tarda, un gustazo estar aquí. I no. I també contem amb el convidat d'avui, el senyor Watcha, bona tarda. Hola, molt bona tarda, encantat d'estar aquí amb vosaltres. I bé, doncs, seguint amb el nou format que fa un parell de mesos que anem seguint, doncs començarem amb les notícies d'àmbit local i internacional. Sintonia, sisplau. Sintonía de noticias informativas. Y creo que ahí entras tú, señor Negra. No. Ah, no. Alguien más. Yo. Bueno. Doncs el proper dimecres 28 d'agost hi haurà una manifestació contra el civisme. Sortirà des de la ben plantada a les... Cris-Rei. Ai, des de Cris... Bueno, sí, Cris-Rei. Ah, no. Sí, des de Cris-Rei a les 7, 7 i mitja. Sí. A les 7. A les 7. I, bueno, pues que tothom que estigui en contra d'aquesta ordenança del civisme que està aprovada aquí a Manresa, que s'ha ficat de moda aprovar-la a tots els ajuntaments, doncs que vingui a participar de la manifestació. I, bueno, aprofitant ara aquí amb la primera notícia, que avui una mica el debat o el monogràfic anirà una mica sobre el tema aquest del civisme, que ja és una primícia que avancem així del programa. Llavors, continuant en l'àmbit així una mica més local, tenim ganes de denunciar l'assetjament que està patint una mica al barri de les Escudines per part de la policia. Fa un parell d'anyets ja van assassinar el Musta i, no sé, alguns veïns i veïnes d'aquest barri comencen a estar una mica farts de la constant pressió policial que hi ha en forma de controls d'alcoholèmia i controls rutinaris i aleatoris durant el dia i el vespre. I bueno, denunciar públicament que la policia és racista i que, no sé, vull dir, el barri de les Escudines és un barri tranquil i no sé per què se'ls ha ficat una mica així entre cella i cella, però comencem a estar una mica farts ja de la policia al barri. I tant. Recordar també que aquest divendres comença a les Terres Gironines l'acampada contra la línia de molt alta tensió, que té l'objectiu aquest de traslladar l'excedent d'energia resultat de les centrals nuclears franceses per vendre-la al nord d'Àfrica, i que ha de passar per terres catalanes. I doncs això, que és una batalla més contra la societat industrial i el seu futur. Podeu trobar més informació per internet en el seu blog, anomenat Torres Més Altes Han Caído. Suposo que si busqueu un cercador ja us sortirà. I això, atentes a convocatòries i el que pugui sorgir. També explicar doncs, que el cap de setmana de l'11 d'agost, 11 i 12 d'agost, va tenir lloc en Terres de l'Alt Llobregat i Cardener la 16a marxa d'homenatge als maquis, aquest any celebrant, commemorant el 50è aniversari de l'assassinat de Ramon Vila, cara cremada, i anunciar també que el proper 30 d'agost a Barcelona es farà un homenatge semblant a Lluís Facerías, també lluitador antifranquista. El maqui. I maqui, no? I això, que tindrà el seu homenatge també entre els carrers Verdú i Pi Molist de Barcelona. Que va ser on el van assassinar. I... Sí, no, però bueno, refundar, em sembla el nom d'aquests carrers, d'aquest creuament, és a la plaça de les Madres de la Plaça de Mayo. Sí. I això que tindrà lloc el pròxim 30 d'agost, durant tot el dia. En tot cas, el blog www.llibertari.org, que està penjat al cartell d'aquesta convocatòria i a la que tothom pot venir a participar. I bueno, si us sembla bé, passarem a les notícies de gaire internacional una miqueta, parlant en el primer cas, bueno, ja sabeu que bueno, tot i que és mes d'agost, sembla que les notícies internacionals no s'aturen, i començarem amb unes notícies provinents d'Alemanya que bueno, el passat 14 d'agost, poc després de les 6 del matí, diverses unitats de policies, antidisturbis i de les forces especials van irrompre a la casa Rieger 94 i a cases de particulars i de diversos companys amb l'objectiu de buscar diverses persones llibertàries i anticapitalistes dels barris de Friedrichshain, Neukölln i Mainz. Òbviament no pronuncio molt bé l'alemany, però aquesta intentona, bueno, lo important és el que ha passat, si no la forma... Sí, sí, sí, important és lo que sucedió, no com se pronuncie les calles ni les cases. Sí, aquests registres es duen a terme, o sigui, es justifiquen arrel de la investigació d'una recent manifestació il·legal en solidaritat amb la revolta a Istanbul que es va dur a terme, en el qual es van produir diversos danys a ens estatals i tot això, i els companys i companyes, bueno, pues es van produir tots aquests registres amb diverses detencions, i a una de les persones que vivien a aquestes vivendes se li va demanar la prova d'ADN, cosa que comença a ser una pràctica habitual i fins al moment legal de les pràctiques policials d'arreu d'Europa, no? També seguint amb les notícies d'actualitat d'Alemanya, parlar del cas de l'alliberament finalment de la civil a la ciutat d'Alemanya. La civil és una companya que suposadament havia tingut relació amb el grup d'acció directa de cèl·lules revolucionàries que va actuar a Alemanya al llarg dels anys 70 i 80 i inicis dels 90. I aquesta companya havia estat processada, havia estat invitada a participar com a testimoni contra la causa que afectava la Sonja i el Christian, dos activistes que ara vorejaran la setantena d'anys i que han estat empresonats per l'estat alemany després d'una trentena d'anys a la clandestinitat i que la justícia d'Alemanya no perdona. Però la companya, en aquest cas la civil, s'ha mantingut ferma i no ha volgut declarar, i per això ha estat empresonada durant 4 mesos, fins que finalment ha estat alliberada el passat 6 d'agost. Llavors, si seguim amb notícies de caire internacional, en aquest cas ens traslladem, em sembla ser, a Rússia, on a finals del mes de juliol del 2013 es va dur a terme un petit sabotatge, un atac incendiari concretament contra la construcció d'una autopista que passava per zones naturals i verges de Rússia, i bueno, hi ha hagut aquesta acció en contra del desenvolupament i el desarrollisme també en terres tan llunyanes com zones de Rússia. Y me parece que también por Italia hay alguna noticia relacionada con el movimiento NOTAF, en donde se arrestó un joven en la provincia de Varese Y pues bueno, la información que tenemos acá es que el 13 de agosto, como a las 7 de la noche, de la tarde, en un martes, fue arrestado Jove. Jove, que es su nombre, y se le imputa intento de atraco, secuestro de persona, violencia y amenazas contra un oficial público y resistencia a la autoridad. Entonces, pues, bueno. Això que, bueno, s'ha dut a terme el dia, ahir 20 d'agost, es va dut a terme una concentració a Barcelona en solidaritat amb en Jove, que és un conegut militant de les lluites contra el TAF i de les lluites anarquistes i llibertàries de la Val d'Isusa. I, bueno, pues, s'ha dut a terme una concentració davant del consulat de Barcelona, en la que van participar una vintena de persones. I me parece que por Gales, ¿alguien sabe dónde queda Gales? Al sur de Inglaterra, muy bien, eso, pues por ahí, por el sur de Inglaterra, creo que también hay otra noticia relacionada con la ocupación de una comisaría de policía en, ¿cómo se dice? ¿Cantón? ¿Cantón? Cantón. Cantón, yes. Yes, I do, very well. ¿Cantón? ¿Pero esto no es Japón? Cantón, Japón, si supieran en Japón. Y pues eso, la noticia está relacionada con una ocupación que se generó, o que se dio en este lugar, en Gales, que era una antigua comisaría de policía, y como reivindicaron la ocupación en solidaridad con todos los desalojos que se han producido tanto en Grecia como en Alemania, los allanamientos y desalojos de casas ocupadas en Patras, Grecia, y también aquests que hem estat parlant de Berlín, ¿no? I per últim, ja per acabar amb la informació d'actualitat a nivell internacional, voldríem mencionar el asesinato de un joven mapuche en territorio chileno. No sé qué más. El jove mapuche Rodrigo Lícer Meliano era un jove de 26 anys que havia estat recentment condemnat a 5 anys i un dia de presó per haver participat en diversos actes i sabotatges a la zona de mapuche del sur de Xile, i portava un bon temps en la clandestinitat i va ser trobat mort ara fa pocs dies per diverses persones, i es van, bueno, i òbviament, pues, les comunitats maputxes van atribuir aquesta mort a un assassinat per part de l'Estat, cosa que va comportar diverses mobilitzacions i enfrontaments amb la policia al llarg de tot el funeral d'aquest company assassinat. Sí, assassinat perquè bàsicament va estar assassinat amb una pistola, no? Uh-huh. Llavors no és que es va caure d'algun lloc, o no és que va ser una mort natural, sinó que es va... No lo suicidaron. No es va suïcidar, o no va ser una mort així natural, sinó que van ser unes bales que van acabar amb la seva vida. Mai no s'ha suposat, segurament, ja que gaires ganes d'investigar aquest assassinat, mai no se podrà saber si ha estat preparat per al mateix estat, o si han estat, per exemple, cossos de terratinents o multinacionals que paguen sus matones. Pràctiques bastant comunes. A ese otro lado del charco, y bueno, acá también me imagino. Y bueno, esa fue la actualidad informativa, tanto local como internacional. Jo, quin agost, no? Aquí pot ser que no passin moltes coses a part de les festes majors, però altres llocs... Però movidito, movidito. Bueno, i aquí també estan aprofitant l'agost com per jutjar la cúpula del PP pel tema de la corrupció. Vull dir, no sé, el govern espanyol, bueno, està fent així. Bueno, i bé ni malament, això ja no ho entrarem a valorar perquè ja els que ens escolteu a les perdudes ja ens coneixeu així una miqueta, no? Però és curiós així que un 12 d'agost, un 10 d'agost, un 11 d'agost, doncs els màxims dirigents d'aquest país vagin a declarar l'Audiència Nacional justo per estafa i malversació. És curiós, quan tothom està de vacances, que s'estigui jutjant a la cúpula dirigent d'aquest país, no sé, no... I que treballin... Y que hagan saltar las alarmas por Gibraltar, ¿no? Además, exacto, encima, o sea, como que la noticia grande es Gibraltar y luego ahí seguidita está, no sé, la suplencia de Iker Casillas y la última temporada de Valdés en el Barça. Vamos, y mientras tanto los del PP ahí tranquilitos. Sí, yo me robé 3 años de nómina paralela, pero no pasa nada. Y bueno, no sé, que eso también está pasando aquí, es curioso así como... com s'està destapant una mica tota la corrupció, que sempre s'ha sabut que ja hi era, però ara s'ha destapat i no sé, la gent està de vacances i aquí no passa res, i ara al setembre a tornar a treballar amb il·lusió i ganes, no? Bueno, y de pronto con una subida más de impuestos o otros recortes o lo que sí, sea, porque igual estábamos era de vacaciones. Clar, ara la pròxima retallada ja vindrà d'aquí poquet. I res, pues, bueno, des d'aquí l'informatiu de Bales Perdudes, l'intent informatiu, perquè com sempre això, diguem que encara no se'ns dona gaire, però deixeu-nos temps al temps que n'anirem aprenent una miqueta. Cada cop millor, cada cop més a prop, com dice la Falca. Y la música, ¿no? De final, la cortinilla de final de sección. I res, pues us deixem, sembla ser, amb una mica de hardcore per començar, en aquest cas els Spirit, amb la seva brillant cançó d'Antisocial. Esperem que el soroll no us faci espantar una miqueta i ens seguiu escoltant des d'aquí, des de Bales Perdudes. Després d'aquesta brillant cançó, seguim amb el programa d'avui de Bales Perdudes, sense avisar prèviament que tenim aquí altre cop la veu més sexy de Ràdio Bala, que ha arribat amb una mica de retard, però volíem nombrar-ho perquè és que ens sembla que s'havia de dir. El senyor Blau, por favor. Molt bona tarda. Molt bona tarda, senyor Blau. Como siempre, un gustazo. Muy contento yo, por lo menos, de tenerlo acá, en la cabina de cristal modernísima de los aún más modernos estudios de Radio Bala. Y bueno, ¿de qué era que íbamos a hablar ahora? Ara parlarem una miqueta de civisme fent una breu introducció de com s'ha aprovat aquí l'ordenança cívica i el procés que ha seguit una miqueta, no?, per acabar desgranant una miqueta tot el que representa aquesta ordenança que ens han volgut vendre com una cosa que servia per a les veïnes i veïns d'aquí Manresa, no? Doncs sí, amb la eterna excusa de la convivència, del bon viure, de conviure, de viure en societat, etc, etc, compartir. Doncs ja farà un anyet, doncs, que van aprovar aquesta ordenança de civisme, aquests 101 articles que controlen la vida urbana a Manresa i que prohibeixen coses tan absurdes com estendre la roba al balcó o agafar aigua d'una font. O creuar per un lloc no senyalitzat. No veure el carrer, no poder pixar... Jugar a pilota. No jugar a pilota... Escopir tampoc, ni mantenir relacions sexuals, ni... Ni tirar colillas de tabaco, ni botar xicles masticados o sin masticar al piso... De hecho, el otro día escuchaba que inclusive hasta en Barna daban las cifras de cuántos chicles había tenido que levantar la gente que hacía aseo en las calles. Preocupadísimo el, ¿cómo se dice eso?, conseller de civismo, de cinismo, de yo qué sé. Seguretat ciutadana, em sembla que s'encarrega a Barcelona. Tampoc no es pot anar despullat o sense samarreta. A part de tot el que vindria relacionat ja amb la protesta social d'aquí Manresa, no?, encaminada sobretot en aquest aspecte, que és la prohibició de penjar cartells, bueno, les pintades ja estan penalitzades per la seva banda, però penjar pancartes, un acte tan legítim com penjar pancartes, també està penalitzat per l'ordenança cívica, no? Però no és censura? No. No. Es limpieza, es sanidad pública, es que no haya contaminación visual ni auditiva, es que vivamos en sitios de silencio, con paredes blancas, de mentes blancas, y bueno, eso sin tocar el tema de la doble moral que maneja muchas veces esta ley del cinismo, que dice que busca proteger o que no se dé publicidad sexista o racista en los avisos y en la publicidad comercial que sale por ahí, o sea que... No sé, habría que chapar por lo menos unas cuantas tiendas de ropa femenina y la gran mayoría de publicidad que existe, porque si no es sexista yo no me explico. Y, por ejemplo, Plataforma por Cataluña entonces tampoco podría hacer campaña política, porque si eso no es publicidad xenófoba y racista, ya ustedes me explicarán a mí qué es xenofobia y racismo. Entonces, bueno, telita, ¿no? Chévere eso. També cal dir que l'ordenança es va aprovar en dates pròximes a Festa Major, com ara s'aproxima. També, doncs, ah, claro, entonces lo que hubo la última fiesta mayor en la Plaza Mayor fue una limpieza cívica. La plaza estaba sucia, llena de borrachos, de borrachas, por la misma fiesta que promovía el ayuntamiento, y quién mejor para limpiar la plaza que los antidisturbios y la policía local. Ya voy entendiendo, señor Fosc. El regisset, el servei doncs, dels poderosos, no? Doncs, amb campanyes de bombo i plateret sobre brutícia i pixats als carrers, doncs... Una manera també de prohibir doncs, actes socials com relacionar-se a carrer fent el que creguis convenient. I sobretot sense delegar cap tipus d'autoritat o demanar permís per fer-ho, perquè això tampoc ho contempla l'ordenança cívica. Sí. Bé, una miqueta per tot això és que, bueno, que nosaltres, almenys des d'aquí Bales Perdudes, volíem donar el contingut de què comporta aquesta ordenança, no? Que considerem que és una ordenança classista, que és que el civisme que ens intenten vendre és un civisme que genera negoci per a alguns sectors de la població, que és un civisme hipòcrita. Hipòcrita, és un civisme encaminat cap al control social de la població, i anirem desgranant una miqueta tots aquests factors i per què justifiquem pues tots aquests comentaris despòtics cap a aquesta ordenança que estaria bé de tombar, no? Sí, sí. Bueno, i contra tota la classe política que la recolza, no? Una miqueta, i la classe política i les elites dominants i la gent així com més acomodada que li pot semblar bé. Una miqueta. I en cap cas tampoc acceptarem demagògia barata amb el tema dels pixats, no? Perquè és la manera més fàcil d'atacar una crítica a l'ordenança de civisme quan això dels és un problema, doncs, que genera per la falta d'organització o també la falta d'educació, que si visquéssim d'una altra manera segurament potser o possiblement no es donarien casos de tot aquest. Bueno, quantes vegades ha passat que entres a un bar a pixar i a molts bars que ja directament hi ha el lletrero que si no consumeixes no pots anar al lavabo, no? Llavors, pues, jo què sé, no sé, es pixen els gossos, sempre s'ha pixat així una mica al carrer i per mi hi ha coses bastant més escandaloses que el tema de pixar. Una vegada, fa no massa em van cridar l'atenció i em vaig enfadar bastant, em van dir guarro per pixar i no vaig tolerar. Però poder també et diuen guarro si et pixes a sobre. No et cagues a sobre, saps? A veure, no poder anar a cagar i dir em cago a sobre encara ser més guarro, no? Que si em cago al carrer per falta mitjans. Aviam, el que s'està intentant vendre ara que venen festes és que passar la responsabilitat a la ciutadania quan en una festa major a la que segurament s'augmenta la població moltíssim es veu un mes del compte. Això passa a tot arreu, el que tindrien que tenir és un sistema de neteges ja, inclús sense banys, a part dels banys públics, sinó doncs a les 7 del matí i les 8 que vinguessin, netegessin amb aigua, que no ho fan a tot arreu, no només intentar multar només el ciutadà, perquè aviam, i més gent que poder en festes majors, doncs la gent més jove que poder és el primer cop que surt, no ho sé, saps? Gent que poder agafa la primera papa i clar, no aguanta igual que una altra persona i que per mi aquesta és la hipocresia una mica del sistema, no? No poden intentar vendre'ns un model de vida on les borratxeres o l'oci consumista, el que gira al voltant de l'alcohol, és una via d'escapament a tota la misèria quotidiana que provoca el treball assalariat i tot un sistema i un ritme de vida imposat que va contra qualsevol persona, no? I llavors pretendre que tot això no tingui conseqüències i només intentar-ho solucionar de forma punitiva. Però per què no? O sea, hay que esconder la mierda. Si vivimos entre la mierda, mejor que quitarla es esconderla, que es lo que busca esta ley. Además, históricamente, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las ciudades han sido de los sitios más limpios desde que empezaron a existir las ciudades y que eran pequeños, bueno, pequeños no, ya cosas más grandes que un poblado, siempre han sido los lugares más limpios que yo me he encontrado, donde no hay epidemias, donde las ratas nunca viven, donde la mierda no flota por entre las calles. Entonces, ahora es como querer esconder todo eso también, que es propio de estas formas de vida en la que nos hemos o nos han organizado y nos hemos dejado organizar la vida. Que yo también, y coincido plenamente también con el señor Negra, aparte de que, a ver, si no le dejan a la gente más opciones, o lo que la gente suele hacer para olvidar y anestesiarse de la mierda del mundo en el que vive, es anestesiarse y drogarse, ya sea con alcohol o con lo que tenga a mano, pues ¿qué pasa luego? O sea, las calles son un reflejo de eso. Digo. Sí, sí, y hablas de ciudad, y antes hablábamos de ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Pues a mí también me parece que es una manera de tener más pretextos para, pues eso, seguir controlando a la gente que anda por el carrer y por la calle, y que bueno, pues cuáles ahora más excusas para pedir los papeles, para poner una multa, y ¿qué pasa si no tienes papeles? Bueno, pues ya otra vez estamos en la rueda aquesta, ¿no? De que no todos y todas somos ciudadanos, y entonces ya son otros pretextos para que se marque bien, ¿no? Esta división entre quien anda por la calle. Sí, si us sembla bé, fem una breu pausa musical i no sé si us sembla, podem seguir amb el concepte aquest de ciutadana, d'on sorgeix aquest concepte que per mi també és bastant interessant, i després donem voltes sobre això i intentem exposar perquè considerem això, que és una ordenança classista, que és una ordenança pel negoci i que és una ordenança destinada al control social. Vale, y pues nos vamos con un poquitico de hip hop chileno. Esto es Conspiración, señora Juanita, a propósito de la democracia y su circo electoral. Ya nos vemos de aquí otro rato. Amanece los candidatos. en otra campaña electoral. Afiches y rayados dejan la nena y que caga, cambiando los graffiti por su fea publicidad. Lo único que falta es que se aparezcan por acá, montando su show y vendiendo la pomada. Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí, mi, mi, mi. Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí. Yo no vengo a vender, yo vengo a regalar, porque estoy contigo y soy la candidata oficial. Usted ya me conoce, me ha visto por acá. Parece que la última vez también fue en época electoral. Claro, si nunca más apareció. Es que este trabajo exige tanta dedicación, y yo, francamente, le digo con pasión que usted y yo juntos tenemos la misión de hacer progresar nuestra patria tan bonita, donde el cielo es azulado y todo lo que es oro brilla. ¿Verdad que pobre le pertenece a mi tía? ¿Verdad que de Chile la telefonía? Vote por mí, no se va a arrepentir. Las promesas que yo hago aquí las voy a cumplir. No lo haga por mí, hágalo por el país, por un Chile donde nuestros niños crezcan más feliz. Para mí, la desigualdad será la prioridad, la educación será igual, como el técnico industrial, la salud será igual, la constructora municipal, el empleo será igual, como el de mi papá. Y para terminar, quiero anunciar mi solución, una gran acción, esta nueva legislación. Frente a tanta acusación de político ladrón, yo legalizaré la corrupción. Por eso cada pinche pone cara de contento, va a robar con ya pasa weá, tienen talento. Cuando usted habla le escucho solo palabras y sentimiento, bla bla bla bla. Ciudadano, bla, yo no miento, bla, que no ha visto el progreso que hemos hecho con el metro. Yo me voy por Gabi Media, no tengo 400. Seguro no cacho que soy de población. Seguro usted vive donde vivo yo. Seguro su vecina es la señora Juanita. Nuestras casas son más chicas que su masa cocina. Entonces participa. ¿Y para qué? Si este tío está arreglado antes de que esté jugado, porque raya la cancha, arbitran y juegan, nos meten puros goles. Guacho la pulenta, en cualquier momento se enojan y se llevan la pelota. Ya váyanse para la casa, no vengan más para acá, para las poblaciones. Pero por favor, si estamos en democracia. Oiga señora, ¿usted se cree que porque es mujer, pues somos iguales? Salga de casa. Menos mal que ya chama al candidato, no le compramos y lo pusimos cuático. Menos mal que ya chama al candidato, no le compramos y lo pusimos cuático. Menos mal que ya chama al candidato, no le compramos y lo pusimos cuático. Menos mal que ya chama al candidato, no le compramos y lo pusimos cuático. Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí. Vote, vote por mí. Vote aquí, Palestina, el mundo. Dos y clase, hermano, pense bien pour avancer. Y après, la chance qui danse, ouais, je le sais, on est ici, en tous les cas, on n'est pas des bras cassés. Comme ce putain politicien, avec la tête pleine de rien, entre les oreilles coincées. Visage de mensonge avec ton idée de guerre, va te faire foutre. C'est pas les armes ton objectif, c'est la guerre et la richesse c'est ton but. T'inquiète pas frère, chaque couche on viendra son heure et ça, ça reste net. Menteur, tailleur, des familles, des enfants, mort pleure pour t'affoler. Fils de pute, beaucoup de drames pour ces fausses armes, seulement pour crier la ruine à les flammes. Président, politicien, comme des chiens, toujours cherche le sien. Efface le bien, l'ambulance, vers l'urgence. On bardette pour cette putain de violence. Bona tarda novament aquí a Bales Perdudes, parlant i tertuliant una miqueta sobre què és el civisme i tot això. avui potser una mica més dispersos que tots els altres, però és que ja ve festa major i estem a mig de l'agost i això... I la calor preta i ja té mèrit que sortim en directe per aquestes dates, ja penso, no? I tant, bueno, y además que el aire acondicionado no va bien aquí en la moderna cabina de cristal de los estudios. I si us sembla, seguirem una miqueta desgranant pues, tot el que amaga aquesta cosa que s'anomena ordenança del civisme, que ens han volgut vendre com una normativa que beneficia a tots i totes les habitants d'aquesta ciutat que es diu Manresa. Una miqueta jo el que voldria fer èmfasis i seguint una miqueta amb el fil conductor que havien donat per aquí ara fa poquet, amb el tema del civisme que també molt relacionat amb la figura del ciutadà i la ciutadana. Recordar que aquesta figura sorgeix molt lligada amb la concepció que es tingui després de la Revolució Francesa totalment relacionada amb els drets i deures del ciutadà, no? En el que suposadament se'ls atorgava uns beneficis pel simple fet de pertànyer en un determinat sota la determinada tutela d'un determinat territori o d'un determinat estat, no? I aquesta figura sorgeix, pues això, se li otorguen uns drets, però sobretot se li otorguen uns deures, no? I una miqueta aquesta figura del ciutadà, tal com s'ha interpretat recentment, i el que crec és que el que intenta fer és com buscar la identificació de la persona amb l'estat, és a dir, buscar que aquesta persona o aquesta persona anomenada ciutadana reconegui l'estat com un interlocutor vàlid i faci cas del que diu aquesta normativa, no? Perquè ni tan sols el mateix estat tingui la capacitat per actuar, no? O una altra de les característiques que tindria és en lloc de propiciar la interlocució entre iguals i entre persones d'una mateixa zona, com podria ser un barri, no? Prescindir d'aquesta forma de relació i delegar-la cap a una autoritat. És a dir, els problemes derivats de qual tipus de convivència, més en ciutats on l'aglomeració és constant i per tant és molt més fàcil on sorgeixin aquest tipus de conflictes, en lloc de que solucionin els mateixos habitants de la zona, el que fan és delegar aquesta funció, avisant a la policia en el cas que hi hagi un petit conflicte, una petita diferència, i això, i buscar pues, aquesta... homogenització. I aquesta interacció constant entre estat-ciutadà, no? O estat-habitant de la zona. Claro. També cal dir que també és important que quan, bueno, com tu dius que sorgeix la figura del ciutadà, hi ha la figura del no ciutadà, o sigui, encara existeix l'esclau, l'esclavisme, no? Encara hi ha... Clar, qui fa la diferenciació, o sigui, és la gent, és l'estat també que dona aquest títol. Sí, o fa que una mica aquest reconeixement entre uns habitants bons o que estan integrats i una ordenança que endurirà i que repercutirà bastant sobre la gent així com de classe així com una mica més baixa, no? Que potser no té les mateixes condicions y la mateixa situació. A eso me refería un poco con la historia esta de que homogeniza, o sea, se emite una ordenanza que es para todo un territorio, vamos a hablar de un sitio hipotético que no existe, que se llama Manresa, y dicen entonces, ahora todo el mundo es igual en la población, ciudadanos y ciudadanas, libres, ¿vale? Y entonces ahora es lo mismo la persona que vive en un barrio popular que la persona que vive en un bloque de pisos en un sector ultrapijo de este sitio hipotético llamado Manresa. Y las necesidades y los derechos y deberes que tienen son los mismos, aparte de que no tengan una vida igual, que no se parezca ni por las curvas. Entonces yo creo que también es esta historia va muy ligado como esa mentira que nos han vendido y de la que hablaban ahora hace poco pues todos ustedes, de la igualdad entre hombres y mujeres libres, ¿sí? Tenemos igualdad de derechos y de deberes, y justo al lado de eso yo ubicaría el concepto de ciudadano y de ciudadanía. Entonces como que nos ponen en el mismo plano, ¿sí? A la persona del barrio popular, volviendo al ejemplo de este lugar hipotético y de fantasía, y con la persona del bloque de pisos ultrapija, que puede que sea la que inclusive le está metiendo caña a la persona esta que vive en el barrio popular. Entonces es como, vale, tenemos el mismo rasero, luego veremos, obviamente luego se ve que no. Bueno, és que per mi, bueno, quan afirmem que és una ordenança classista, no, una de les característiques que voldria destacar és, per exemple, tota la gent que paga per fer ús de l'espai públic, no, diguem-ne bars, diguem la gent que té publicitat en els plafons, diguem no sé, tots els locals comercials tenen la possibilitat de, pues això, no tenen cap problema a l'hora, per exemple, d'ocupar terrasses determinades o d'ocupar parts de l'espai públic sempre i quan paguin. En canvi, tota la gent que, per exemple, es veu abocada a fer el mendigatge a la venda ambulant, als Tom Manta, diguem com vulguis, tota aquesta gent resulta totalment exclosa de la possibilitat de guanyar-se un sostén per poder seguir amb el seu dia a dia. Per tant, o sigui, no tothom es pot permetre el luxe de tenir un negoci propi, de pagar tot un seguit. De pagar impuestos, de pagar por cada silla y mesa que pongas en una plaza, pero igual ante la ley, todas y todos tenemos derecho al trabajo, supuestamente, ¿no? Vale, ahí vamos con las mismas oportunidades, pero sí, supuestamente. Y a una vivienda digna también, dicen, ¿no? Pero, si la puedes pagar, sí, pero no puedas, te jodes. Seguint amb la mateixa lògica, no? També ha sortit el cas que està molt mediàtic, però que està bé posar èmfasi en el tema de l'aigua, no? Un bé públic com és el de l'aigua, la gent que paga l'aigua no té cap problema per tenir-la, però en aquest cas s'ha donat el cas d'una persona que al recollir aigua va ser multada, tot i que després l'Ajuntament es retractés, creiem, no per la seva bona intencionalitat, sinó per el desprestigi que va guanyar al cometre una atrocitat com aquesta, que és prohibir o multar una persona per agafar aigua per poder tirar endavant amb la seva vida. Sí, com que això va deixar una mica... És un acte bastant visible, no? I que veu fins a quin punt estan apretant així una mica les torques i les tuerques i les claus així una miqueta. Vull dir, i realment si et mous pel barri antic i et mous per segons quins barris de Manresa, com que ho veus, que el tema així de control pel carrer, redades, registres i tota aquesta sèrie d'esdeveniments que protagonitza la policia, que són freqüents a algunes zones. I jo què sé, l'exemple aquest de l'aigua, també el de creuar, no poder jugar a pilota, no poder anar borratxo amb la bicicleta, no sé on que... Sí, és que aquí tota l'ordenança s'interrelaciona una miqueta, no? És al mateix temps, és difícil dir si és classista, de control social o si és pel negoci, no? És una miqueta tot interrelacionat, però entrant ja potser en el bloc més aquest del civisme com a legislació per obtenir un negoci, no? A mi també m'agradaria ressaltar, per exemple, el tema dels aparcaments, que s'ha convertit en un dels negocis més escabrosos que hi ha hagut aquí a Manresa, no? En recordar que és una de les ciutats de l'estat que té el preu per aparcar a la zona blava més alts de tot això, i proporcionalment va augmentar la zona blava, i com que molts dels pàrquings privats que s'han fet han estat a canvi de petites construccions i segurament d'alguns que és Carteres o Fèlix Millet de per mig, no? Pues estan potenciant cada cop més pàrquings privats que estan al 5% de la ocupació, i estan dificultant enormement la possibilitat de la gent per aconseguir un pàrquing, i al mateix temps que estan tancant pàrquings informals, com havien estat, per exemple, el que hi havia també a prop de les Escudines, a la via Sant Ignasi, el pàrquing de terra. Al costat de les piscines. Al costat de les piscines, no? Pues una miqueta també per fomentar aquest negoci que suposa el civisme. També la privatització del sòl públic, perquè tu pagues l'impost de circulació. Tu, a l'estar empadronat aquesta ciutat, tu estàs pagant aquest impost per poder circular amb el cotxe en aquesta ciutat. Se suposa que per circular tens dret a aparcar, no? O només podràs anar circulant. Vull dir que tens d'anar pagant dos o tres cops, o al final, clar, anar a peu, no? O quina és la solució, per segons ell. No sé. I llavors, a part amb això de la privatització, les places, les terrasses, tots aquests locals, no? Que poden, si tenen diners, poden ocupar un sòl públic només per el tenir fet de tenir terrassa, quan en realitat la plaça és de tots, perquè ells tenen més dret que els altres, no? Només per que, tot, que està bé, que hi hagin, també, tot s'ha de dir, però home, entre tots poc i més... birres, sí, alguna, no? Plaça. Sí. Sí, no, però és curiós així com que tu pots estar en una platja... Ai, en una platja. L'estiu ha arribat. Vull anar a la platja, encara no he fet vacances, i tampoc no he treballat, però bueno. Doncs que, per exemple, tu estàs en una terrassa d'un bar i et pots agafar la borratxera més harta del món mundial, i com que estàs en una terrassa, tot evident, i aquí no passa res, i llavors fa de mal veure, no?, el que tu estiguis amb els teus amics fent birres, no? Ja no a la terrassa, sinó a la plaça on està, on hi ha la terrassa, a la plaça on hi ha diverses terrasses, no? Vull dir que no... no sé, que la veritat és que s'agafa bastant per fils, vamos, així una mica. Bueno, i que també es basa que la plaça només és consum, no? No es pot fer res més que no, i és que ja ni siquiera, i és que ja ni siquiera, bueno, sí, consumo, però és que ja ni siquiera la gent que no va a consumir, o sea, me refiero, niños jugando pelota. Eso es un uso del espacio público, hasta donde a mí me explicaron, el espacio público es el espacio de todos y todas, y ahora resulta que los niños que no pueden ir a una cancha de fútbol o de baloncesto o de lo que haya, o que solamente salen a jugar ahí frente a la plaza que tienen al lado de la casa, pues venga también a perseguirlos, y ya no es solamente una cuestión entonces del consumo o del negocio frente a un espacio público, uy, qué chapón, sino ahora es frente al uso y a la apropiación de ese espacio, porque entonces ahora es que ya no es que las leyes se hacen de acuerdo a las dinámicas de la gente, sino que ahora las leyes le ponen la dinámica a la gente para que se relacione, para que viva según esas. Entonces, uy, como que se me volteó el orden de las cosas ahí. O sense anar més lluny també, bueno, i tenint en compte els animals no humans, en aquest cas també el fet de que està penalitzat el fet de portar el gos deslligat, quan utilitzant també l'excusa de que hi ha gossos perillosos que poden fer mal a la gent, quan proporcionalment és ínfim la possibilitat de que un gos faci mal a algú, no? Pues s'ha maximitzat aquest fet també com per justificar pues aquesta forma d'esclavatge cap a aquests animals. També jo entenc que la ciutat ja és una forma d'ordenança. Vull dir que la ciutat ja en el sol fet de ser ciutat és una ordenança cap a la persona, no? Li diu els on té de viure, no? Un bloc de pisos, on pot anar a gaudir, al bar, al cinema, on pot anar al parc, a quins parcs pot anar, perquè realment no és que pugui anar a qualsevol carrer, no? Sinó ja el sol fet d'existir la ciutat ja és una ordenança, i a part, a més amb aquestes ordenances crea ja com un vol intentar fer una fortificació, una ciutat que per ell és totalment, bueno, imaginativa, seria la seva perfecta, però que segurament aquesta gent que posa aquestes ordenances no està vivint aquesta ciutat, segurament estarà a la perifèria, en una casa més tranquil·la, suposo jo, o tindrà més un habitatge, no? Que quan es cansa d'aquest estrès de la ciutat se'n pot anar a un altre habitatge i descansar i gaudir o tenir diners per poder fer vacances, jo què sé. Clar, és la hipocresia que estàvem parlant sobre tot això. Bueno, i una mica com la moral també que hi ha darrere l'ordenança aquesta, no? De que l'ordenança és bona i està enfocada per crear una convivència justa, neta, sostenible, bli bli bla bla, perquè el reciclatge també em sembla que entra dins de l'ordenança. Claro, com lo que hicieron hace un año en la plaça per Fiesta Mayor, no? Per exemple, no? Sense anar més lluny, es penalitza constantment el fet de tirar un paper al terra, però tenim Iberpotaix aquí fent una monstruositat amb la muntanya de sal aquí al costat, i això se'ls hi permet perquè generes llocs de treball. És aquesta hipocresia. Què contamina més? Els quatre papers que es tenen al terra o una empresa salina com pot ser Iberpotaix aquí al costat que està destrossant i ens està salinitzant les aigües de forma totalment brutal. I no ho sé, bueno, així com que veiem així una miqueta, no? Que el model social cap al que anem una mica és cap a la llibertat de consum, no? Vull dir, l'únic que actualment així que igual pot ser una mica lliure és per gastar-te els diners, no? I la llibertat últimament em sembla que s'estan caminant més cap a... Ara el Nova Massa en el Shopping Night, no? Que vaig comprar a les 11 de la nit. I bueno, si us sembla bé, em sembla que ens ha faltat una miqueta per discernir el civisme com a control social, que jo crec que és potser la que ens falta una miqueta per aprofundir. Fem una breu pausa musical, en aquest cas Fragile, Lei Requiem, em sembla que es diu la cançó. I si no és esa, és el track número 1. Gran grupo este Fragile, i ja nos vemos d'aquí a un rato. suerte nos mira de frente aunque jamás nos dio la mano. Por más que los necesitamos, solo hay ases en la manga de aquellos que los han guardado. Y bueno, cuando son más tarde de la última vez que sonó la canción, o de la canción de ahora, o sea, como casi las 9 o las 9, pues eso sí, miércoles 9, balas perdudas, no es que se haya girado la semana y estemos a otro día. Yo pensaba que era lunes. No, señor Rosa. Hoy miércoles 21, ven que hoy sí me acordé. Y nada, más balas perdudas seguimos, ya tuvimos un poco de actualidad informativa, tuvimos un poco de chapa sobre la actualidad informativa, bueno, no hubo chapa realmente, creo yo. Y ahora estamos con el civismo, dale que te pego ahí, ¿de dónde viene ese civismo, perdón? Es que me confundo, me enredo a veces. Y hablando de ciudadanía, hablando de una legislación clasista, hablando de los negocios que se han estado haciendo, y por ahí me pareció ver un letrero que me ponen ahora aquí al frente que dice control social, habla de control social. ¿Por qué creen ustedes entonces que esta ley del civismo, que esta ordenanza cínica, además de doble moral y clasista y del negocio, mete control social? Pregunto. Jo crec que un dels factors que igual ja hem apuntat abans que podrien justificar aquesta asseveració, pues podria ser perfectament pues aquesta lluita contra la dissidència interna que té l'Ajuntament de forma constant aquí a Manresa, no? Digues la lluita contra les expressions i que històricament han utilitzat les lluites socials per expressar el seu malestar, com han estat les pintades, com han estat els cartells, com han estat els, les pancartes, no? Que tot això es critica molt, però tal com dèiem, es permeten cartells publicitaris sexistes, es permeten la gran lluminositat i destrossa racional que fan les grans multinacionals a les ciutats com a les parts circumdants, no? I una miqueta tot això, i és un dels factors que voldria recalcar, pues, perquè es penalitza tot això quan en dient que fa mal a la vista del ciutadà, quan per altra banda s'està construint, per exemple, aberracions urbanístiques com el pàrquing de la Reforma o com el parc de Vilacloses, com tot de coses que no estan gens integrades ni tan sols a nivell visual en una, dintre del concepte de ciutat que fins i tot ens intenten vendre. La vida és grisa, cada vegada jo veig més clar que... Gris? La vida és de color gris. I no sé, i alguns ens avorreix així una miqueta. Sí. No sé. També seguint amb el tema del control social, hem estat parlant d'això, també d'aquesta ordenança cívica, el que possibilitza és el fet d'acostumar-nos a la presència constant de la policia, no? El fet d'acostumar-nos a veure, pues, que hi hagi persones que ens diguin constantment què és el que s'ha de fer i el que s'ha de deixar de fer, i amb l'excusa de la inseguretat ciutadana també va molt lligada, no? Pues es presenten tots aquests senyors uniformats que es creuen capaços i superiors a nosaltres per dir-nos el que hem de fer, i es justifica aquesta, això, la presència policial, que és la màxima repressiva per ser, no? Sí, que hasta un cierto punto ya de aquí a poco no hará falta, ¿no? Porque yo a veces me sorprendo a mí mismo mirando por los lados cuando me veo por la calle, ¿no? En plan, joder, ya lo tengo interiorizado, tranquilízate, que no pasa nada, ¿no? Pero y ahí ves hasta qué punto te lo llevas para adentro y es el propósito, ¿no? De esta ley. Es que al final, pues bueno, la poli está para poner las multas y ganarse las peras, pero al final, si ya ni de, en una ciudad utópica, ¿no? Para quién es... escriben esas leyes, es que ni haga falta la poli, que todo el mundo sea el propio poli suyo y que ya caminemos en las casillas que nos han puesto y ya está, ¿no? Y me jode, pero yo veo hasta qué punto hasta a mí, que intento tener un punto de vista crítico hacia ello, pues me sale, o sea, miro por los lados cuando me cago en yo. Sí, no sé, i com que el civisme, l'ordenar-se al civisme, aquest model que ens estan imposant ara, així com d'estranquis i de guai per millorar la convivència, com que és un pas més enllà, que una mica el que fa és modificar la conducta, no? Una vegada ja l'urbanisme ja ha separat les diferents classes socials, els diferents estrats així una miqueta, ara el que fem és anar, vull dir, primer ja hem separat així, però una vegada s'ha fet aquesta diferenciació a nivell econòmic, després ja és com la interiorització a través de pur conductisme, d'estímul-resposta, doncs de tot això. I en el cas que això falli o que hi hagi una gent que es desviï, llavors ja, doncs el que parlàvem abans del ciutadà o el bon ciutadà, que és el xivato, que delata el veí del costat perquè per qualsevol altra part, que pensem que és important això una mica, que la gent es pensa que és important. No sé en dónde me dijeron, leí o me contaron, seguro no fue en televisión, la mayor parte de las llamadas que se hacen a la policía para que solucione cuestiones en la calle están relacionadas con pequeñas riñas o conflictos entre vecinos y conflictos de convivencia. Vamos viendo un poco por dónde va el tema, ¿no es cierto? Digo yo, o sea, una cuestión que le compete directamente a los vecinos que tienen el conflicto y tal vez a los que estén en el medio que viven en ese sitio, y que yo creo que con un poquitico de sentido común, bajándole un poquito a la agresividad, podría resolverse generalmente, pues ya vemos que llega un tercero todopoderoso con sus uniformes, con su tecnología, con su moralidad elevada, que parece que no camina sino que levita y que todo lo que lleva alrededor le huele a mierda, y arregla el problema. ¿Cómo lo arregla? Con autoridad y por la fuerza. Entonces es como ese acondicionamiento que nos están haciendo. Y ojito con lo que decía el señor Rosa del urbanismo y de cómo segregan a la gente no solo por cuestiones económicas, sino también por comportamientos y lo que llaman sociocultural, creo, o alguna historia de estas. Tenemos ejemplos de ciudades en otras latitudes, en otros lados del charco, cruzando este charco que llaman Atlántico, de sociedades estratificadas que ya directamente se reconocen así y que como tal son vistas. Entonces, el barrio más pobre y chungo es el estrato 1 y el barrio más guay y ultrapijo es el barrio estrato 6. Y ya solo tú sabiendo en un barrio que ese barrio es estrato 3, ya como que mágicamente dices, uy, aquí de pronto me pueden atracar, pero no tanto. Y aquí botan solo 2 de cada 3 colillas al piso. Vale, entonces, ojito con ese rollo del urbanismo, porque también por ahí derecho nos la van metiendo la caña y no nos damos ni cuenta con toda esta historia pseudocientífica. I ja passant-nos una mica al futurisme, el pròxim serà ja rotllo que quan tinguem mal pensaments, saps, com ja hi ha alguna pel·lícula, ja rotllo de quan mal pensis o conspiris mentalment i et caguis amb algú, ja... Ja et cauran, ja et cauran a sobre. Al futur o al passat, perquè antes le decían eso catolicismo. Y el otro le decían culpa. Pero bueno, próximo programa religión aquí, ¿eh? Próximo monográfico. Siempre estás pujando pel mateix, ¿eh? No sé qué es lo que... Siempre estás pujando pel mateix programa. Es que la verdad yo quería ser cura cuando pequeño. Bueno, encara t'hem recuperat una miqueta, perquè sembla ser que no fos que se'n sortissi Sor Lucía Carama aquí i tinguéssim un petit conflicte de les perdudes. No, tan, tan, tan así. Eso de la caridad no se me va muy bien a mí, la verdad. però bueno. Sí, jo bueno, una miqueta, vale, està molt bé tota la crítica, no? Però també el que voldria intentar parlar és una miqueta alternativa, si veieu alguna alternativa o veieu algun, almenys algun símptoma que ens pugui fer veure per on podríem canviar una miqueta tota aquesta història, no? Sí, si yo fuera del ayuntamiento, cosa que no soy, no sé si vale la pena aclararlo. Y no serás. Y no lo seré, no, pues no tengo ganas, ni mucho menos. Pero les cuento, si nos oye alguien por ahí que le interese esta información, en Brasil lo que están escondiendo ahora o lo que están utilizando para esconder todas estas favelas y sitios que no les agradan a los guiris y a la gente que va a consumir con su mundial, su concurso este de fútbol y luego sus olímpicos, es levantar muros. Levantar muros ahí en las fronteras de las favelas y de estos barrios. Aquí, bueno, no ho han fet encara amb el barri antic, per exemple, o amb alguns barris així una miqueta més conflictius des del seu punt de vista, no? Però sí que ho han fet amb la fàbrica nova, aquesta. Hombre! Estan aixecant un mur perquè no es vegi la destrossa que han fet urbanística, no? Però, bueno, fora bromes, jo, més que plantejar-me què és el que faria des del poder, no? Pues què faríem nosaltres com a llibertàries o com ens vulguem identificar que som, no? Yo creo que un poco también es recuperar toda esta vida de calle, toda esta vida que nos quieren quitar ahora de una sola firma o de un par de firmas ahí con sus ordenanzas y darnos cuenta que entre nosotros y nosotras podemos organizarnos, que entre nosotros y nosotras podemos tejer relaciones de solidaridad, de cotidianidad, de apoyo mutuo, de respeto en los barrios. No dejar que nos impongan cuáles son los sitios a donde tenemos que socializar, sino es nuestras dinámicas sociales y de relacionarnos las que marcarán esos sitios, en fin, yo creo que es eso, entre otras muchas cosas. Com que igual una mica, com per desbancar o desvirtuar tot això, una mica pues, la feina que hauria mica, i que s'hauria de fer seria sortir del nostre aïllament, del nostre individualisme, del nostre fracàs, i del nostre pis, de la nostra propietat, de la nostra parcel·la, del nostre espai així com de seguretat i relacionar-nos una mica més amb la gent del voltant, apoyant-nos, recolzant-nos i ser una mica més solidaris entre naltros, i vull dir, al final no... Que això ja s'ha apuntat abans, no? Que si delegues doncs, la resolució dels teus problemes a un tercer, clar, deixen de ser els teus problemes i no pots intervenir-hi. En canvi, si pots intervenir, sí que pots triar què fer, com resoldre les coses, com portar-ho i això, fer-ho tu mateix, no? Sí, com que ja ho hem, em sembla, més el discurs d'aquest dia ha sortit més d'una vegada, el de tornar-nos a empoderar una miqueta així nosaltres i organitzar-nos, autoorganitzar-nos nosaltres amb la gent pròxima a nosaltres i establir unes formes de relacionar-se que no passin per la mercaderia o per l'intercanvi econòmic, és amb el que ens tenen una mica acostumats, i a partir d'aquí pues, anar-nos recolzant una mica entre nosaltres sense que hi hagin intermediaris. Sí, jo, bueno, una miqueta el que tenia ganes d'expressar, no, és, bueno, que és lògic en una ciutat feta només per transitar, pues que sigui molt difícil les relacions socials, no? I per mi el primer pas, o sigui, seria òbviament la desobediència a l'ordenança cívica, no només l'ordenança cívica, sinó totes les lleis que considerem injustes i legítimes, com poden ser aquesta, no? És una primera forma, no? Com es pot expressar aquesta desobediència? Pues a nivell col·lectiu, ja que a nivell individual a vegades és més difícil, pues, a l'hora de plantejar-nos fer activitats o muntar històries al carrer, pues, fer-ho de forma col·lectiva i en lloc de demanar permís per protestar o per simplement fer un dinar popular al carrer, pues, fer-ho sense demanar cap tipus de permís. I, bueno, jo què sé, i si arriben multes, pues, ja buscarem formes de recolzar-nos mútuament, ja buscarem formes de resistir-nos a tot això, no? I mica en mica pues, deslegitimar aquesta ordenança fent desobeint-la. Aquesta jo crec que és la primera via que podríem trobar. Y no sé, creo que también hemos llegado a un punto de homogenización y de tener como esa legislación interna tan adentro que actos sencillos, súper revolucionarios. Conoce a tus vecinos. ¿Cuántos de aquí saben cómo le llaman sus vecinos, por ejemplo? No sé. bueno, de nuestro único oyente al parecer también. ¿Tú sabes cómo se llaman tus vecinos? Sí, actos como estas cosas, empezar por tener algo de cotidianidad, de contacto, de relación, salir de ese aislamiento individualista en el que nos han querido meter, que solo si tengo pasta en el bolsillo puedo salir a compartir con la gente, solo si voy a gastar es que puedo compartir con la gente o hacer algo. Y bueno, sí que a veces obviamente mola tomarse una cervecita con los colegas y las colegas por ahí, pero bueno, también no siempre ir solamente al bar, algún día quedarnos en la plaza, algún día sentarnos frente a casa. Qué bonita era esa práctica del botellón, que parece que está en vías de extinción, ¿eh? No se puede tampoco. Sí. Va, jo, així a nivell, coses que se'm van ocorrint així, no sé, no? Per exemple, relacionat amb el tema de la delinqüència, que està tan en boga en mans dels polítics, no? Pues bueno, parlaré d'algunes experiències personals amb les que m'he trobat, no? que per mi són bastant exemplificatives de fins a quin punt un arrelament social en un lloc determinat et pot ajudar a solucionar els problemes per tu mateix o amb el teu grup de suport, no? Jo que sé, el meu germà ara fa uns quants anys li van robar una bici aquí al barri antic i tot el rotllo aquest, i simplement pel fet de tenir algunes relacions socials amb gent d'aquí al barri, doncs al cap de 2 hores ja vam saber la persona que l'havia robat, vam anar a parlar amb ell i sense cap tipus de problemes ens la va tornar i ens va dir que simplement l'havia agafat perquè tenia les de donar-se una volta, no? És un exemple. Sí, era un xaval del barri de res, tenia 14 anys i pues, se la va trobar deslligada, jo igual hauria fet el mateix. No, pues, simplement es volia donar una volteta amb el barri i mira, jo què sé, igual després se l'hauria vengut, però això ja tampoc no ens incumbeix. Però sí que el fet de tenir un arrelament pues, ens va ajudar a fer això, no? Un altre cas concret va ser l'entrada que van entrar a robar en un dels centres socials d'aquí a la ciutat, amb diverses persones, també es van deixar anar unes veus, al cap d'una setmana ja sabíem qui érem i vam anar a parlar directament amb aquesta persona i bueno, fent-nos una miqueta els macarres, això sí, però li vam dir que com ens enteréssim que tornava a entrar allà, pues, tindria problemes i bueno, i des de llavors no han tornat a entrar al centre social. Però que són formes de, jo què sé, de quan portes un cert temps construint relacions, sabent-te com moure i tot això, pues és molt més fàcil de solucionar tots aquests conflictes, no? És una forma directa, sense que suposa la implicació i la voluntat, no? També, i igual seria més fàcil trucar a la policia i tot això, però moltes vegades no tindrien els mateixos resultats i sobretot les mateixes conseqüències per a les persones que es veuen abocades a robar o a optar per altres vies perquè no han tingut altra possibilitat. Y bueno, que también creo que esta ordenanza también busca eso, como darle seguridad y tranquilidad a la gente cuando siente amenazadas sus propiedades o su propiedad o sus cosas. Y bueno, solo una reflexión a ese respecto de mi parte, y es como, ¿se han dado cuenta en qué mundo vivimos? A las personas que están intranquilas con eso, ¿se han dado cuenta de las diferencias tan enormes que hay económicamente hablando nada más entre una gente y otra? Entonces, querer vivir en un mundo que tiene esas características y donde todo sea tan tranquilo y nadie quiera coger algo de lo tuyo, si estás pasándola realmente mal, es como difícil. Ahora, si lo quieren esconder, como tantas otras cosas con esta ordenanza, pues allá sí lo quieren intentar, pero creo que no se solucionaría un carajo. I bueno, no sé... Pues això, penya, a veure si tornem a donar una miqueta als barris. Sé que és molt fàcil dir-ho des d'aquí dels micros, però quotidianament, jo què sé. Jo també com a proposta em sembla bé de cara a mig i llarg termini igual, perquè tot té el seu procés evolutiu. Si algú m'has après que no es fan els canvis d'un dia per l'altre, tot i que nosaltres ho voldríem parar ara i aquí, i no deixarem de fer coses ara i aquí tampoc, no? Però igual una proposta que es podria llançar és la de reactivar les assemblees de barri, no com a forma d'associacions de veïns cooptades per al ciutadanisme i per la potenciació de la pau cívica aquesta, sinó com a forma d'interrelació, de gestió de conflictes, de propostes i d'enfrontament amb el sistema aquest que ens està desquiciant a totes. Bueno, i de forma més imminent, pues, tornar a recordar que el dimecres que ve a les 7 de la tarda a Crisrei hi ha la mani contra l'ordenança del civisme, que seria important participar-hi per la gent que sigui contrària. Dimecres a les 7 a la ben plantada, si no em sembla la mare... Un poquito más para abajo. És que no sé per què sempre es fan les manifestacions a la ben plantada, aquest cop ens l'han canviat i potser ens perdem pel camí, tu. Y bueno, no sé, justo ahora, antes de la canción, se me acaba de ocurrir otra estrategia que utilizan en los mal llamados barrios pobres o populares del otro lado del charco, y es, ¿ustedes alguna vez se han puesto a pensar lo harto y lo difícil que es tener para comer o hacer comida para una sola familia o gente que vive en una casa cuando no hay, pero si se trata de hacer entre toda la gente de una cuadra, es un poquito más fácil, y a lo mejor no le sale tan caro a todos los que viven en esa cuadra que se lo hicieran para ellos solos. Eso podría ser un pretexto también para empezarse a encontrar, no en asambleas de barrio para que terminen en, ¿cómo es que decimos? Juntas vecinales. Bueno, esas cosas vecinales que promueve el ayuntamiento con todo lo que lleva alrededor. Y bueno, no sé qué, ¿algo más? Pues re, dir que tornarem d'aquí 15 dies, no sé si parlarem de religió o no. Però una cancioncita i abans... crec que hay medio agenda o algo así. Ah, antes, tenim el no? tema de l'agenda? Sí, sí, sí, yo creo. Bueno, volver a repetir lo de la mania ahora después de la canción y no sé qué más. Una altra vegada, jo crec que ha quedat prou clar aquí, sí, perquè no. Em sembla que d'agenda no hi ha grans coses més. Bueno, hi ha el programa La Festa Major Alternativa, que crec que ja ha tingut prou difusió i que aquí igual no faria falta fer ressò, no perquè no estiguem allà, sinó... Bueno, no només perquè no estem allà, però bueno, potser ens trobem allà embriagats i ens podeu donar algun salut a les veus aquestes radiofònico, que estan claro. Donant vida a aquesta ràdio. Y pues bueno, siendo así entonces, no sé, un gustazo haber compartido con ustedes esta tarde noche de miércoles, no de lunes, repetimos, que quede claro. Que hoy en vivo, en directo, salimos el miércoles. Muy agradecido, muy contento, todo muy bueno, todo muy rico, muy sabroso. Muchísimas gracias a todo el mundo. Y a ti. Encantado. Y a la gente se está relaxando. Bueno, pues venga, los dejamos con una canción más y luego con la programación habitual ya de Radio Bala. Y pues eso. Ya lo saben, Peña, la próxima vez que una bala perdida suene o salga, pónganle atención. A lo mejor dio en el blanco y ustedes ni cuenta se dieron. Salud y anarquía y hasta una próxima. Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena. Que los juicios no son más que una escena, un teatro. Y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley. ¿Ahora qué sufre si me dan apuros? Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece. Y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece. Y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece y la rabia si florece y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes que siempre ha perseguido. Los delitos son indicadores ¿de qué? De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robo es porque hay propiedad privada y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada. Donde los sentimientos ya no cuentan casi no. ¿Qué va? Que la cárcel no resuelve el problema, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que no te has convertido en un humano frío, cual estalactita. La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y acabar con el poder como la kriptonita. Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. Sois el enemigo. Thank you. Bales Perdudes, un programa de acción directa contra informativa. Bales Perdudes, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Bales Perdudes, afinant la punteria.